Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Vais, no 89.4 da FM, aquí en Radio San Boi, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, tentando facerlles agradables estas dúas oriñas. Vamos a poñerlles unha peciña de música que conmemora a celebración do 25 de abril, a Revolución dos Cravos, con esa peza tan fantástica que o Xosé Afonso fixo. De seguida intentamos poñernos en contacto con Galicia para poder facer a entrevista coa primeira convidada. Música, pois. Cando la Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é... Xa temos a primeira convidada, nada menos que a concellala de Cultura, de Educación, de Mocidade, dona Sonsoles Vicente. Moi boa tarde. Moi boa tarde, é un placer, encantada de poder estar pois nas ondas dende tan noche, pero dende tan preto, por lo que vexo. Vale. Encantadísima. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada e moitísimas felicitacións por ese grande evento que están a celebrar dende o día 19, a festa nada menos que de San Telmo. San Telmo, dende o día 19 hasta o día 28, nada menos. O noso patrón, eu creo que, bueno, sempre nos coincide xusto no finalizando a Semana Santa, e efectivamente, como ben dice, pois 10 días de cultura nas rúas, que é o que pretendemos, de claro, cultura nas rúas. Pois a celebrarlo, claro que sí. Bueno, celebrarlo e felicitarla, porque en realidade eu quería comentar con vostede algunhas das actividades culturais tan interesantes e tan importantes que están a realizar. Bueno, onte concretamente, o día 23, día do que aquí en Cataluña celebrase moitísimo, pois sí, onte tiveron un acto importantísimo, Residencia da Paz, a Coral do Centro Social de Cotuí, non? A ver, o que pretendemos é achegarnos a todos os públicos, claro, a todos, claro, desde os máis cativos hasta os máis maiores. E non podíamos olvidarnos dos nosos maiores que están nas residencias, claro. E entonces, pois, como eles a veces non poden sair do espazo no que están, pois achegámonos nos, nos achegamos cas nosas corais, que temos tres no noso municipio. Se distribuen por las diferentes residencias do municipio, polo menos para que tamén disfruten das festas que tamén o merecen. Claro, pois, pues, pues non, bueno, e hoxe concretamente tamén hai un traballo extraordinario de alumnos do Conservatorio Municipal, non? Sí, temos un conservatorio e unha escola municipal que, bueno, xa ven de lonxe, para un municipio como Tui, pois a verdade é un orgullo poder ter un conservatorio municipal desas características, que ademais está chegando moi lonxe, porque hai moitos alumnos dese conservatorio que están acadando cotas altas, moi altas, na esfera, na esfera profesional da música, e tiñan que estar presentes tamén. Están, pois, nun novo espacio que hemos aberto no mes de decembro, no espacio sociocultural que está na rúa Camilo José Cela, un espacio que acústicamente magnífico, para que todos podan disfrutar dos pequenos logros que van conseguindo pois estes alumnos do conservatorio. Pois, novamente, parabéns. En realidade, hai moitísimas actividades culturais que están a celebrar. Sí. Eu quería destacar algunhas delas que xa fixeron, como, por exemplo, a Semana do Teatro Amador, o que aínda sigue, non? Pois é que temos a gran sorte que, fíxese ben, son 15 anos celebrando a Semana do Teatro Amador. Para os dos que descoñezan todo isto, Tui somos un municipio que está conformado por máis de 11 parroquias e temos a gran sorte de que temos unha riqueza cultural inmensa nas nosas parroquias e un movemento cultural inmenso dende as parroquias. Elevan 15 anos celebrando esta Semana de Teatro Amador, que se ven celebrando sempre nas nosas festas de San Telmo. Entonces, cada día da semana no Teatro Municipal, pois temos o gustazo, a inmensa fortuna de poder disfrutar de unha obra de teatro que de xente totalmente amateur, que vai desde xente moza hasta os máis maiores da parroquia que participan e que está facendo que se encha todo un teatro de máis de 554 butacas. Disfrutando todos. Eu vin aí nas redes que facían unha obra que tamén é moi coñecida, A Velas Hainas, non? Sí. Fan sempre unha versión, lle dan unha pequena volta, pero sí, son atrevidos, incluso están conseguindo que actores da escena galega moi coñecidos, directores da escena galega, incluso lles aporten suxerencias, elles fagan como unha especie de residencia durante o ano pequena para que eles mesmos podan sacar adiante todas as obras. A verdade é que é maravilloso. Precisamente, falando de escena e falando de artistas, tiveron como pregoeiro fundamental a un grande da nosa cultura, Avelino González, non? Avelino González, que o disfrutamos moitísimo, aínda que ese inicio de festas estuvo pasado por auga e por chuvia e por moito vento, pero tuvemos a sorte de poder planificar e poder facelo nun espazo magnífico, que é o novo espazo da Plaza da Bastos, que ten un porche, unha plaza inmensa cuberta, e o disfrutamos moitísimo, e ainda máis pois acompañado de viños da zona. Entonces foi todo un exitazo. Tamén vin algo que este ano me parece que celebran o cuarto ou quinto encontro de viños o cuarto ano. Eso que chaman viños da raia, non? Claro, es que nos estamos eso fronteira. Por eso que este tema co que iniciaron do 25 da Revolución dos Cravos, 25 de abril, vennos de maravilla, porque efectivamente eles o ano pasado facían 50 anos, nos facemos este ano 50 anos de democracia. Carai. Pero es que tú e Valença somos irmáns, somos eurocidades, somos unha mesma cidade, todos xuntos unidos por esa ponte de ferro. Temos pois unha sinerxia un enraizamento cultural total. Entonces, pois, como non podía ser menos, ese encontro de viños, tiña que haber viños do outro lado da raya, efectivamente. Sí, según me dixeron algúns, pois, viños de calidade, ademais de autor, non? Digamos que claro, son bodegas pequenas, de pouca tirada, porque efectivamente son viños de autor, que normalmente pois non os coñeces, non os ves comercializados nas grandes superficies comerciais e demais, pero que son dignos de admirar e de degustar. E así o fixo a xente, e así o pasou de maravilla este fin de semana. Claro, fantástico, de verdade que estamos facendo un pequeno repaso a ese grande traballo que están a realizar, que é a Festa de San Telmo, que organizan aquí, aí en Tui, cada ano, como digo ustedes, despois da Semana Santa, pero que ten moitísimas cousas máis que celebrar. É dicir, que a partir de hoxe aínda hai moitísimas cousas, non? Pois es que ahora, efectivamente, dende hoxe empezamos de novo a ter actividade pois na propia rúa, nos propios espazos culturais que temos, dende verbenas ata, bueno, pasando por todas as orquestas coñecidas do panorama musical galego. Claro. Por suposto, grupos emerxentes para xente máis nova, grupos de DJs tamén para xente moito máis nova, para os grupos de nenos cativos tamén pensamos neles e temos actividades musicais e divertidas para eles. Intentamos eso, que as festas as podan disfrutar todos os cidadanos, non só de Tui, sino tamén de toda a comarca que se cheguen ata Tui durante estes 10 días. Claro, que se enchera de persoas, é dicir, aumentará o público, claro que sí, non somente só da zona, sino dos alrededores. Unha cousa que eu quería destacar tamén é a actuación e a participación da banda de música popular de Tui, non? Que fai concertos faltar. Algo fora de serie, non? Non podía faltar a nosa banda de música, leva connosco pois máis de 100 e pico anos, claro, no concello, conformada por músicos no seu momento inicialmente amateurs, pero que ao longo do tempo, gracias a ter un conservatorio, pois se foi formando, e non podía faltar. Atemos durante todas as festas, a verdad, sí. Tuvemos un primeiro concerto no primeiro fin de semana, mente, e a partir sí. de xa, pois o teremos todos os días. Ajá. E incluso virán bandas de música de fora, como non podía ser menos, incluída, como sempre, no noso concello sempre ven e nos acompaña a banda de Marín, a banda... A Escola Naval, sí, sí, sí. A Escola sí, Naval sí, de Marín, sí, sí. Efectivamente. Tamén, outra grande banda, claro que sí. Bueno, te rematan o día 28 cun grande evento que ten moito que ver, aínda que non se coñece demasiado, pero sí nos arredores, a Feira Cabalar de San Telmo, non? O curioso é que esa Feira Cabalar, que tamén eso, temos que abogar por esa tradición, ten que manterse, é unha Feira Cabalar que inicialmente só se facía ese luns de San Telmo, porque era o día que nos últimos anos está tendo tanto éxito que a hemos prolongado e xa iniciamos o propio sábado. Sí. Sábado, domingo e luns, pero luns é o día grande dese, claro, dese concentración cabalar, e aí sí que veñen de toda a comarca, poden ver cantidad de cabalos magníficos de todo de todos os espazos da nosa contorna. Uh-huh. É algo único, a verdad, porque en moi poucos sitios se sigue realizando esta concentración cabalar. Uh-huh. É algo que debemos cuidar e seguir fomentando para que non se perda, a verdad é que sí. Manter precisamente ese cuidado do cabalo, que algo precisamente tradicional, esa zona. Antes sí é certo que era unha feira, antes era máis a compraventa de animais, de cabalos. No día de hoxe xa casi non se poden realizar transaccións, pero son as que menos. É máis algo lúdico, é algo máis de máis vistoso, de poder observar e disfrutar das maravillas destes animais, de incluso realizamos saltos ecuestres, todo o que pode conlevar con iso, enganche de carros, unha versatilidade enorme ao redor do cabalo. A verdade é que son uns días magníficos para poder disfrutar. Sí. Claro. E outra cousa que tamén poden admirar e apreciar todos os que se acheguen precisamente a Tui, esa catedral enorme, fantástica, castelo casi, por así decirlo. Por supuesto, esa fortaleza, eso, que non parece unha catedral, eso. E que está xusto riba desa colina de pedra, como decía Eliseo Alonso, que ademais sí. A nosa catedral neste mes de novembro vai a facer os seus 800 anos da súa consagración. Ajá. Que non da súa construción, polo tanto, claro, que ten moitos máis anos, sí, sí. Que é algo inmenso e maravilloso e que eu creo que nos singulariza, sinceramente. Temos un patrimonio material e inmaterial magnífico no noso concello, pero claro, esa catedral é digna de mirar, observar e aprender moito dela, sí que é certo. Sí, sí, e buscar detalles extraordinarios que teñen. Sí. Por certo, tamén se celebran aí algúns concertos. Eu vin a unha gaiteira enorme da Guardia que estuvo aí facendo un concerto, sí, extraordinario. Sí, sí. Normalmente, claro, é que procuramos cando ven o bo tempo nese pórtico da catedral, intentamos facer eventos, pois temos moitísimos, e logo tamén no interior, gracias a unha asociación, a Asociación Amigos da Catedral, tamén se fan conciertos no interior, porque creo que, bueno, como decía o bispo que tiñamos, Luis Fiuza, decía que a catedral non só ten que estar, sino tamén abrirse a cidade e que a xente entre e a disfrute en todos os sentidos. Bueno, a verdad que para nos é un placer enorme poder disfrutar precisamente en directo da súa conversa, da información detallada de todos os eventos que se están a realizar, de culturais e educativos tamén, porque en realidad todos pues eles son, teñen moito que ver precisamente con a educación. E os cativos tamén teñen certa incidencia, non? Total, o sea, dende que se empezaron, dende por parte do concello, porque antes o facían comisións de festas, como se facía antes, asociacións culturais que se encargaban das festas, desde FAI, desde 2015 se encarga o concello de Tui de celebrar as propias festas do patrón. E o que pretendemos é iso, que poder, que tamén os cativos teñan ese poder achegarse á cultura, disfrutar non só de obradoiros, pero si tamén de actividades teatrais, de actividades musicais, pero pensadas tamén para eles, porque a festa é para todos, cativos, pequenos, maiores, que se concentren na rúa e nos diferentes espacios habilitados para elo, nos diferentes espacios municipais que temos, que están capacitados para acoller a todo vecindario, a toda contorna. De verdad que estamos facendo a boca agua para poder achegarse a tú. A verdad que está declarada de interese cultural, non? É unha festa declarada de interés cultural galego, e o gallá consigamos moitas máis cousas, porque, bueno, como ben decíamos, sempre falamos de San Telmo, San Telmo, o curioso que, bueno, ten unha tradición en Tui, bueno, exquisita, o sea, xente unha devoción tremenda, o curioso é que incluso moitas veces se plantexaba que estas festas se pasaran, que non foran no mes de abril, porque no mes de abril augas mil, sempre caía chuvia. Pois temos a gran sorte de que normalmente en San Telmo pode caerte un día de chuvia, un día malo, pero que ao final sempre temos unha primavera estupenda, un tempo magnífico. Eu creo que tamén é gracias a ese San Telmo, que xa os tudenses e todo o vecindario e incluso toda España fixo santo a alguén que ainda todavía non é santo. O sea que creo que estas festas, levando o patrón con él, creo que sempre van a ser doadas para todos os veciños unha delicia. Claro que sí, aparte de diversión, aparte de música, aparte de verbenas, como acaba de decirnos, tamén gastronomía, que en realidad Tui coñécese precisamente por ser fronteiro, por ser casi raiana, non? Pero que tamén podese disfrutar da gastronomía aí en Tui. Temos unha gastronomía exquisita. Claro. Un río Miño magnífico, claro, magnífico, claro. Que temos ese meixón. Sí. Magnífico, que sí que é complicado, porque cada día é máis complicado conseguir meixón. Sí. Pero que ainda siga vendo. Sí, sí. Tamén é certo que non está para todos os bolsillos. Claro. É certo. nestas datas das festas, o que se fai é que diferentes restaurantes do municipio intentan facer que a ración, xunto coa colaboración do concello, facer que esa ración sea asequible a todo o mundo. Estamos falando dunha ración de que vai a costar 80 euros, pero que, bueno, pues o kilo de meixón pois está polas nubes. Que no, está desorbitado. Dígalle, si, bocadiño, como din os catalans, sin sentido que é o meixón, que non ten nada que ver con mexilón. No, para nada. O meixón é a cría de anguilla. De anguilla, claro, claro, claro. Entonces, é unha cousa exquisita. Bueno, si fala cos entendidos, lle dirán que si ten o lombo gris, incluso máis exquisita todavía. Polo que dicen, eu pouco probei este ano, pero dicen que este ano están en un sabor magnífico. Entonces, pois, desde aquí, a todos aqueles que se acheguen pola contorna, que non desaproveiten a ocasión, porque, claro, a verdade é un sabor exquisito. E ademais é unha vez na vida, digamos, un momento, quero dicir que non acompañando ese eso de un albariño ou dun viño da zona, pois, raya, mayor. Claro que sí. Bueno, pois agradecémoslle moitísimo a conversa, ya pequena conversa que tivemos hoxe, pero que seguro que será un pequeno un adianto do que poderemos facer noutro momento, ampliálo con máis coñecemento, porque hai moitas cousas máis, como acaba de decir vosted, patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio, sí. Bueno, que poderemos ampliar noutro momento. Agradecémoslle moitísimo a conversa de hoxe, despedímola con música, como facemos casi sempre cando temos unha entrevista. Pois moitísimas gracias por acollerme nas vosas ondas. Unha aperta a todo o traballo magnífico que estades a facer, de sobre todo, pois, como galegos que somos, dar a coñecer xa solo, aunque solo sea a nosa lingua, claro, pero dar a coñecer o noso municipio, darvos simplemente as grazas e que estades convidados todos a chegarvos cando que irades por Tui. Agradecerlle moitísimo, de verdade, de unha aperta moi grande, donas e soles, ata outro momento. Radio Samboy. Cuplejant. Som a tot el país. Cuplejant.cat. A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte. I a la teva ràdio. Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández i Julio Cougil. Olá, Laurindinha, vem à janela. Olá, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai pra guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai pra guerra. Laurindinha, danos pé para poder recibir a outra concelleira, a dona Ana María Núñez Álvarez, que é primeira tenente alcalde de Tui tamén, que por ademais vai nos completar a información que recibimos antes da concelleira de Cultura, pero que ela como concelleira de Comercio e algunha cousa máis, seguro que nos poderá avanzar moitísimas cousas interesantes. Moi boa tarde, benvida, moitísimas grazas, dona Ana María. Moi boa tarde, como estades por aí? Pois, os galegos do Mediterráneo encantados de coñecer pois eses entresixos da grande festa que están a celebrar, unha festa de moitísimos días, non? Dendo 19 ao 28, a festa de San Telmo en Tui. Pois sí, pois efectivamente, nada máis e nada menos que casi 10 días de festa. Claro. Bueno, vostede como concelleira de Comercio, digo eu que ten moitísimo que ver con organizacións especiais relacionadas co intercambio comercial que se pode contemplar nesa raia, digamos, que portugueses e galegos descubren cousas importantísimas. Eu comentaba antes con Dona Sosoles ese encontro de Viños da Raia, que por certo debeu ser un grande acontecemento, non? Pois sí, efectivamente que sí, bueno, tratamos na medida do posible pois dende a nosa responsabilidade de impulsar todos aqueles eventos e todos aqueles acontecementos e oportunidades que dinamicen a nosa cidade, que dinamicen o, bueno, pois ese entorno da raya, ese entorno de un lado e outro do río Miño, ¿no? Bueno, o encontro, o cuarto encontro de Viños da Raya, pois sin lugar a dúbidas está se convertindo pois nunha cita xa ineludible para as persoas que, como a min tamén, somos apaixonadas do viño e somos apaixonadas sobre todo e grandes admiradoras de esas pequenas bodegas, de esos pequenos e pequenas productoras que elaboran esos viños con tanto amor, con tanta paixón e con tanta dedicación de horas e horas de traballo, e consiguen facer unhas elaboracións maravillosas con todo con toda a riqueza que ten a nosa terra. Bueno, acompañado ese viño con algo máis, porque o viño só fai que as pernas camiñen de outro xeito, non? Entonces, é lógico que a gastronomía tamén se vexa, non? Aínda que sea cativo, pero é importante, non? Acompañando. Efectivamente, sempre é importante maridar eses viños con algo de gastronomía, ¿no? Claro. Neste caso, pois tamén acompañamos, bueno, con pequenos petiscos. Eso. Non é unha gran festa gastronómica, aquí sí. O importante é o viño, o importante son as nosas adegas, claro. Os nosos bodegueiros e as nosas bodegueiras de un lado e de outro do río Miño, que é o que queremos poñer en valor, ¿no? Sí. Esa característica que temos as beiras do Miño. Sí. E bueno, pero sí, a gastronomía tamén presente, pois con produto local, con produtos de proximidade, tamén un gran protagonismo como é aquí en Tui, Angula do Miño, sí. Esa exquisitez de peixe do noso río Miño. Claro, claro. Bueno, vostede tamén, como responsable de patrimonio, consulto histórico, de turismo, lóxicamente, patrocinando e poñendo en valor todo ese grande patrimonio cultural que teñen, non? Pois sí, sin dúbida o patrimonio de Tui é unha das súas maiores riquezas, senón a máis. Bueno, en Tui podemos dicir que temos moito, non? Que temos moitísimo riqueza patrimonial, pero tamén natural, o río Miño, Monte Aloia, os muiños do Tripes, sí. As sendas pola beira do Miño, ata Caldelas, límite con Salvaterra, e tamén ese grandísimo patrimonio histórico que ten a nosa cidade, ¿verdad? Ese legado xudeo, esa fortaleza catedral, fortaleza que preside a nosa cidade, maravillas de vistas hacia o noso país veciño, hacia Valença, Dominio, esa ponte internacional, somos moi afortunados do gran legado patrimonial do que disfrutamos nesta cidade milenaria. Sí, comentaba eu que, bueno, comentaba con Sosoles precisamente que tamén os restaurantes poñense a carón de vostedes para poder ofrecer eses pratos especiais o meixón, como dicía, pero tamén tamén vostedes coido que nos arredores teñen eses furanchos que teñen algo que ver coa cultura popular, non? Bueno, e que tan de moda que están, tan de moda que están, efectivamente. Que paga pena poñelos en valor, claro. Sí. Os furanchos puxéronse moi de moda, incluso entre a xuventude, non? Sí, que son, típicamente os furanchos pois era de xente maior, sí. Da xente que ía a tomar o viño, eses excedentes de cosecha, sí. Non? Que se podían tomar nos furanchos. Hoxe en día é unha moda. O furancho se puso de moda e ali donde hai un recuncho, hai un furancho e non en Tui non temos esta cultura, non a temos, pero sí sobre todo na zona de Tomiño, claro. Na zona de Salceda, na zona de Redondela, Porriño, claro. Todo a noso redor abundan estes furanchos que xa lle digo que están moi de moda e que son unha delicia para compartir un rato entre amigos e probar eses viños de raíz, ahí eses está. Viños sí, sí. Auténticos. Claro, claro. Que sí, eses sobrantes que decían eles do que en realidad a cosecha podían dar, non? Pero que, que bueno, eu comentaba o feito de visitar ese patrimonio inmenso que a catedral que non chega con un día porque si un se detén nas propias columnas ou no propio claustro para poder ver, en realidad habería que facer fotos especiais para poder despois delimitar que é o que fixeron eses grandes canteiros nun tempo extraordinariamente pois máis de mil anos, non? Uh-huh. Sí, efectivamente. Sí, a nosa cidade bueno, atesogra un patrimonio inmenso, como lle decía, e esa catedral dá mostra de él, pero non só a catedral, sino tamén pois as rúas empedradas, a rúa Entre Fornos, a rúa Cuenca, as prazas, ese paseo pola Vila do Miño, vendo eses vestigios, eses restos da muralla, as rúas que suben hacia a catedral. E o resto mozárabes tamén, sí. Sí, bueno, os restos da cultura xudía, da nosa cidade. É fermosa, é grande e fermosa. Por eso eu decía que visitar con paciencia un bocadiño un día a catedral, pero despois eso, nas rutas que vostedes dice que como turismo como responsable de turismo tamén ofrecen, que por certo, hai uns cartéis ou polo menos uns trípticos extraordinarios que a xente pode coller aí nos centros de turismo, non? De turismo, sí. Aí na oficina de turismo, que está moi céntrica, no Paseo da Corredoira, aberta todos os días, poden consultar, bueno, temos, pues, ademais dos dípticos e da información propia da cidade, tamén temos outros elementos máis para descubrir a cidade en familia, para descubrir a cidade pois xogando cos nenos. Temos distintos materiais didácticos para descubrir a cidade dun xeito pois máis divertido, máis familiar tamén para os pequenos. Sí, sin dúbida, sería, bueno, a cidade pódese visitar, por así decilo, pois nunha xornada, pero eu recomendo que fagan a visita a nosa cidade dende a calma, dende claro, o poder percibir toda a grandeza de esta cidade como un lugar de tranquilidade, de desconexión, de calma, de turismo consciente, de poder recorrela cos cinco sentidos, deixándose levar polo canto dos pásaros, polo son da campana, polo cheiro a río Miño. Unha cousa extraordinaria que recomenda vostede, pero que ademais compre ter paciencia. Eu outro día estive nunha conferencia que falaba das novas tecnoloxías e tal, e dicía, cando entrastedes aí na entrada, ao carón da entrada, vistedes uns sacos que había aí, uns sacos de paciencia. Pois ese é o que compre precisamente para poder ver e visitar con calma e, como vostede dice, con paciencia para disfrutar de ese grande patrimonio que tendes, non? Que por certo, non somente como acabo de decir, non somente esa grande catedral, sino tamén o aspecto xudeu que aínda perdura aí da Edade Media, non? Sí, efectivamente, nos formamos parte do gran patrimonio que ten a rede de xuderías de España. Formamos, como tú e como cidade, forma parte desa rede, e somos unha das cidades que mellor conservamos o legado xudeo e que, bueno, que forma parte en distintos lugares da nosa cidade, pero sobre todo conservamos un patrimonio moi importante que é único en Galicia, que se atopa na catedral, que son os San Benitos. Eu non sei se vostede ten oído falar dos San Benitos, que era, bueno, pues unha especie de túnica que se lle puña os xudeos en naquela época, os que, bueno, de algún xeito quedaban como marcados e condenados socialmente, non? Bueno, pois mantemos na nosa catedral esa vestimenta propia daquela época e que é realmente digna de ver, porque nos transporta a unha época pois xa lonxana, pero que bueno, que se revive o velos en directo. Sí, e ademais hai que facer mención a esa non sei, esa nomeación ou nomeamento que fixo o Papa recentemente falecido que inaugurou o ano xubilar diocese de Tui Vigo, non? Esa inauguración de xubileo universal, non? Sí, efectivamente. E logo tamén, claro, unha cousa moi importante que aínda non mencionamos nesta conversa e é a importancia do camiño portugués pola costa que entra en Tui, que ven de Camiña a Valença e entra en Tui, que é o noso camiño portugués, e que tantos e tantos peregrinos nos trae e nos trae a nosa cidade. Sí. Outra cousa máis que hai que destacar dentro da que falamos da catedral, pois eses grandes eventos culturais, concertos que se celebran aí de vez en cando, ou por lo menos non sei se teñen data oficial, pero creo que nos mes de novembro ou setembro, non? Que se celebran tamén. Sí, efectivamente, temos grandes eventos vinculados á cultura. Bueno, pues neste caso a cultura musical, ¿no? Sacro, musical, sí, como é música no claustro. Órgano, sí. Sí, música no claustro é un evento consolidado tamén na nosa cidade, un evento que se celebra no claustro da catedral e que é de unha beleza inmensa que da que disfrutan moitísimas persoas que se achegan por las datas. Se celebra no mes de setembro, efectivamente. E tamén temos no mes de setembro tamén celebramos as xornadas da cultura xudía, que durante o mes de setembro pues tamén realizamos distintas actividades para poñer en valor pues ese patrimonio xudeo do que falábamos antes. Extraordinario. A verdade é que visitar Tui non somente por as grandes festas que están a celebrar, sino tamén por ese grande patrimonio que estamos comentando, que ademais fainos ter desexos de visitala, de ir directamente. A verdade é que mágoa que estemos tal, pero todos os que queiran podense meter na páxina da Catedral de Tui, que podese facer unha visita online, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí, eu convidos a, pues eso, a navegar pola rede para poder facer boca do que, como moi ben indicaba, é a nosa cidade, que é unha pequena cidade que de apenas non chegamos aos 20.000 habitantes, pero, sin embargo, que atesoura unha gran riqueza patrimonial, cultural, gastronómica e natural. E natural esa beleza. Eu sempre digo que Tui é un paraíso natural porque, bueno, pues ese río Miño, ese monte Aloia e toda a choiva que temos en Galiza nos dan unha frescura e unha luminosidade e un colorido que é digno de disfrutar. E bueno, e por suposto, ese valor añadido, non, de ser unha cidade que é Eurocidade xunto con Valença e que xuntos pois formamos unha cidade europea, non? Sí, Tui e Valença, coa que temos unha relación extraordinaria de irmandade absoluta e que ofrecemos algo tan diferenciador como é visitar dúas cidades, dous países, tres linguas, o galego, o español e o portugués, e todo isto a través apenas de unha ponte que nos une, que nos une como irmáns e que bueno, que estamos también decía, estratégicamente situados, porque estamos a una hora de Oporto, claro, a una hora de Santiago de Compostela, sí. A media hora da cidade de Vigo, claro, a media hora de Viana do Castelo, sí, de Braga, menos... Sí. Sí, aproximadamente 30, 40 minutos de Braga. Sí, sí. Está Tui é unha cidade que aporta e que ten moitísimo que visitar, pero que ademais está estratégicamente situada porque temos moi perto localidades moi emblemáticas e xa de por sí o propio Baixo Miño, sí, a Guarda, Tomiño, Oia, sí, Goián, sí, sí. En fin, son localidades que teñen tamén moitísimo patrimonio e moitísimo que descubrir. Claro. Por non dicir para o outro lado, que temos a Baiona, claro, a Nigrán, sí, sí, a Gondomar... A Guarda. A Guarda, sí, sí, sí, sí. Bueno, en fin, efectivamente, moito... Moito, moi cerca. Moito que descubrir e moito que disfrutar. De verdade, antes falei con Dona Sonsoles do pregón popular que fixo a Valerín Lugano, pero esquecime de comentar con ela o feito da gala, a gala de entrega de premios da cidade de Tui, que tiña moito que ver tamén con unha exposición que se fixo, e que máis me gustou moitísimo porque vin varias fotografías do, a fermosura do pequeno. Eso ten moito que ver con persoas que detallistas, non? Do traballo manual, non? Bueno, efectivamente, unha exposición digna de visitar, extraordinaria, que miúda, que pon de relieve a beleza da nosa cidade, dende a manualidade, dende o arte, dende o facer miudiño, sí, que dicimos aquí, claro, en Galicia, sí, unha exposición extraordinaria, magnífica, de unha beleza inmensa e recomendable para visitar a calquer visitante, turista que se atope o noso alrededor nos próximos días. Minuciosidade que foi eu falaba da gala de entrega de premios da cidade de Tui que seguro que son personalidades que moi recoñecidas na propia vila, non? Bueno, son personas recoñecidas na nosa cidade, efectivamente, pero sobre todo son persoas moi queridas, claro, polos tudenses. Claro. Son persoas que ao longo da súa trayectoria vital aportaron en moitos momentos da súa vida, aportaron á sociedade, aportaron á veciñanza, fixeron ben e moitas veces fixerono pola calada, fixerono sin grandes recoñecementos nin grandes alabanzas, e polo tanto chega un momento na vida no que sí é preciso recoñecer, e é o deber, e é o deber das institucións é dar visibilidade a esas persoas que tanto contribuíron a facer cidade, que de iso vai os premios Cidade de Tui. Sí, sí, poñer en valor as persoas que en realidade aportaron unha semente para que algo que fixeron se vexa pois recoñecido. Para facer unha sociedade mellor, claro, para facer unha sociedade mellor. Que se vexa recoñecido, que lóxicamente é o que fan con ese traballo tan importante da entrega de premios da cidade, que por certo, sí, non todas as cidades o fan. Pois unhas farán unhas cousas e outras. Nos, dende logo, dende o ano 2019, sí, que estamos gobernando, tiñamos claro que queríamos impulsar un evento destas características para recoñecer as persoas que contribúen a nosa sociedade a facer de Tui un lugar mellor, un lugar máis coñecido no mundo e máis querido por todos, e esta é a gala que trata iso. Bueno, Agradecerlle moitísimo, dona Ana, que non queremos incomodarla demasiado no seu traballo, que ademais hoxe teñen tamén outra actividade. Bueno, me parece que van, comentei con vosotros que tiñan outro acto hoxe que teñen que ver, sí. Me parece, cos alumnos, non? Sí. Bueno, ao longo de toda a semana, xa lle digo, durante estos 10 días, a xenda de actividades é imparable, sí. Imparable. Sí. Bueno, pois de verdad que lle agradecemos moitísimo a pequena conversa que tivemos hoxe, pero que non será a única que fagamos, que xa que temos o seu contacto, en outro momento intentaremos comentar con vostede pois algunhas cousas relacionadas non somente co turismo, sino tamén co patrimonio artístico, cultural, e tamén pois hasta co comercio, que en realidade ese traballo de intercambio comercial que vostedes como eurocidade teñen entre os portugueses e galegos, que teñen moito que ver co intercambio, co poder económico, non? Sí, efectivamente. Bueno, e de feito, bueno, lle agradezco moitísimo a chamada e agradezco que se faga eco da nosa cidade. Non podo estar máis orgullosa de esta chamada, a súa disposición para as veces que considere oportuno contactar con a miña persoa ou con calquera dos compañeiros da corporación. Sí. E bueno, en ese sentido, convidar a todos os ointes da radio, pois a vir a descubrir Tui, a vir a descubrir esta humilde pero fermosísima cidade, que estén as portas abertas para recibilos. E en calquera, si algo define a nosa cidade, esa amabilidade e esa atención, porque somos unha cidade de acoller, acollemos peregrinos, pero tamén acollemos durante moitos anos pois a todas as persoas que por aquí pasaron. Polo tanto, somos hospitalarios e somos atentos con todas as persoas que nos visitan, e xa lle digo, as portas de Tui están abertas para todos os visitantes que ata aquí se achegan e se queiran achegar, e esa invitación queda feita. Tamén os convido a visitar un novo espacio que recentemente vimos de arranxar, un espazo moi vinculado ao comercio, moi vinculado aos encontros e aos encontros da cidadanía, como é o mercado municipal da cidade, mercado de San Antonio, ese entorno no que se este ano se celebraron a cuarta edición de Viños da Raya, que se celebrou no mercado de San Antonio, un espazo renovado, cálido, confortable, e que tamén invitamos a veciñanza, bueno, o sea, y sobre todo o turista y a quien nos visite a visitarlo. De verdade que é un placer. Os galegos do Mediterráneo sentímonos honrados coa súa participación e colaboración, e sentímonos ademais encantados coa súa minuciosa explicación con respecto a estas festas, que desexamos que sigan disfrutando dela e que teña moitísimo éxito. Moitísimas grazas a vos, e novamente o convite está feito cando para vir a nosa cidade, e bueno, e vostede mesmo, veña a facer radio o próximo San Telmo a Tui. O gallá que poidamos, ao mellor intentaremos facelo quizás un pouquiño antes, a ver si o mes que ven somos capaces de achegarnos aí, e intentaremos facer algo especial. De verdade que lle agradezco moitísimo. Pois fantástico, pois mire, xa lle adianto, este ano celebramos o 800 aniversario da consagración da Catedral de Tui. Sí. Unha ocasión magnífica, claro, para chegarse ata aquí. Pois fantástico, vamos a intentar achegarnos aí. De verdad, unha aperta grande, moitísimas gracias, boas festas, que terminen con moito éxito. Moitísimas grazas. Hasta outro momento. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como o bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão. Folha seca cai ao chão. Fausto está ajudándonos a recibir a seguinte convidada, que nada máis e nada menos que Betty, a responsable do de Radio Tui. Vamos a falar con unha nova comunicación, con unha nova persoa que coñecimos hai pouquiño. Moi boa tarde, Betty. Hola, boa tarde, Xulio, que tal? Benvida, moitísimas gracias por atendernos. Felicitacións por ser a responsable de Radio Municipal de Tui. Bueno, moitas grazas, e grazas por convidarme a compartir uns minutos de radio con vosco para todos eses galegos que nos escoitan dende aí, dende Cataluña. Tendemos hoxe esta ponte así de radio dende Galicia ata aí. Sí, sí, a verdade é que para nós é un placer e ademais unha honra tervos aquí, que bueno, hoxe tivemos grande intervención de Tui, de tudenses, que en realidade pois estarnos deixando a boca con ganas de poder apertar, coller un bo amigo rápidamente que disfrutar, aínda que hasta o día 28 teredes, continuaredes con festa. Pero eu quería falar contigo por dúas cousas. Unha delas, bueno, felicitarte por esa nova responsabilidade, pero tamén de que che parece a comunicación radiofónica municipal. Como atopache ti ese traballo tan interesante e ademais engaiolante, non? Bueno, eu son das que digo que a comunicación local, incluso nun mundo tan globalizado como no que vivimos arestora, segue sendo moi importante e primordial, porque podemos saber que está acontecendo pois lonxe de nós, en Ucraína, en Estados Unidos, sí, pero o que está pasando aquí na nosa casa, o que pasa no noso concello, no concello do lado, pois é igualmente importante. Dende logo, bueno, a Radio Municipal de Tui fixo esa aposta pola información local dende o primeiro momento, hai xa 32 anos que cumplíamos a semana pasada, por contar o que pasa aquí, pretiño da casa, que tamén para todos nós é moi importante. Bueno, que ademais a recepción, ou polo menos a escoita dos veciños do entorno, de todo o que tendes aí ao redor, é agradecida. Non cho dicen directamente, moitas grazas por a vosa comunicación, sino que eles mesmos sintense agradecidos porque de seguida chega a comunicación. A radio non perdeu ese contacto directo co povo, non? Non, ademais, bueno, esa inmediatez da que sempre se falou da radio con respecto a outros medios antes de que apareceran as redes sociais, a radio a segue tendo. E ademais, bueno, escuitar esas voces cercanas sigue sendo moi importante. E se algo está pasando, pois a nos nos pasa, bueno, antes a conselleira de Comercio, de Turismo, Ana Núñez, falaba, bueno, pois, da situación tan estratégica que ten Tui, sí. Bueno, pois para acceder a Tui temos unha autopista, unha autovía, bueno, pois é normal que nos informemos, pois se vostede ten que ir de Tui cara a Vigo neste momento, pois busque unha vía alternativa porque hai un accidente, se vai sí. a topar retencións, busque, exacto. Bueno, pois esa inmediatez da radio, tanto niso como pois o que está agora mesmo pasando, pois por exemplo, agora o meu compañeiro das tardes, pois non se esquezan de que agora a seis nunha hora empeza o concerto do alumnado do conservatorio, esa inmediatez, esa frescura radio a segue a ter, dende sí, logo. Sí. E ademais, bueno, escoitar pois as persoas do teu canón que están facendo algo aquí en Tui, nos concellos limítrofes, e que o contamos en primeira persoa por parte de todas esas organizadores ou participantes nos distintos eventos, é moi importante. Despois, sí que a xente dice, non, é que escoitei na radio, pois que iba a ver isto, ou que pasou aquilo, ou outra cousa, sí. A comunicación local, creo que sigue sendo moi, moi importante. Bueno, e o que te estaba dicindo, que é agradecida por o feito de que, non sei, achegaste a un mariñeiro ou un pescador de aí do río Miño ou un viticultor que fáleme do seu traballo, el síntese satisfeito porque dice, jolín, consideranme importante, parece que me dan valor ao que estou a facer. E eles, despois, hasta agradecidos con respecto ao que ti fixeches, que casi consideras obligatorio, non? Claro, non, esa visibilización dese traballo que as moitas veces, pois no día a día ti non te podes parar a pensar de, pois este viño quen está detrás, pois estes días xusto co encontro dos viños, ou outro día, por exemplo, falábamos coa persoa dunha das adegas de aquí de Tui que nos contaba pois que hai detrás dese viño Corisca, por exemplo, ou que ti falas pois con outra persoa que está facendo algo en Tui, bueno, ti tamén visibilizas e lle das valor pois en todos os ámbitos, pois dende o sector primario, como pode ser a agricultura, ou outro día, por exemplo, entrevistábamos a unha enfermeira de Tui que participou nunha operación que fixeron no Hospital Álvaro Cunqueiro aquí en Vigo, e que foi pioneira na instalación, bueno, de no eido cardíaco, bueno, pois se tamén por en valor, pois dices, pois mira, esta veciña mía, mira ti en que participou, non? Dende logo, apuesta en valor do local en todos os ámbitos primordial. Bueno, e despois, outra cousa que tamén é importante é darlle tamén sonido e voz a actos que se están a facer actualmente, é dicir, nun momento determinado, vos achegadesvos a un sitio coa unidade móvil ou con cualquier outro elemento técnico que tendes, seguro que hasta podedes darlle pois un certo valor ou certo coñecemento audífono a cualquier persoa que se atope a centos de quilómetros, non? Porque mirade, isto é o que se está ahora mismo a transmitir a acontecer aquí, acontecer claro, aquí. Iso xusto, por exemplo, outro día o sábado, con motivo das festas de San Telmo, nos fomos coa radio a FF Radio Mercado, onde tiña lugar o pregón, retransmitimos o pregón das festas pola radio, ali falamos, bueno, pois coas distintas persoas organizadoras, dendo alcalde, as concelleiras, as persoas que participaban en Niños da Raya. En as próximas semanas, como digo, vamos a ir moito de excursión por aquí, por Tui coa radio, claro. Porque sí que temos varios programas previstos no exterior, que, bueno, tamén é importante, porque a xente te escoita, pero moitas veces nunca estiveron nunha emisora de radio. Entonces, sí que notamos que cando saímos á rúa, pues, bueno, hai un pouco esa curiosidade de saber, pues mira ti como se fai radio, non? Sí, bueno, sí. Pois nas próximas semanas estaremos bastante na rúa. Sí, e outra cousa que tamén é importante que vos facedes hincapé seguro, pois esas asociacións culturais que tendes moitísimas. Me parece que comentábamos onte a Mico Pechado que tendes varios grupos, me parece que varios grupos de gaita, non? Ou de me parece, 4 ou 5, me parece que había. Antes a concelleira de Cultura Sonsoles Vicente aludía aos os grupos de teatro que hai en cada unha das parroquias que hai en Tui, hai en todas elas unha asociación cultural, pero a esas se suman moitas outras asociacións As bandas de gaitas que nestes momentos en Tui hai 4, o sábado pasado estaba previsto precisamente o primeiro encontro de bandas de gaitas, sí. No que se iban a xuntar as 4 bandas, bueno, tivemos un día de moitísima choiva, ao final ese bueno. encontro non se poido celebrar, pero agardamos que poida ter lugar, pero sí, sí, 4 bandas de gaitas, o domingo no teatro dentro das festas, tiñamos un festival folclórico no que participaron 9 agrupacións folclóricas de Tui, e a todo isto, pois lle sumas, bueno, un gran dinamismo social e cultural que ten Tui con moitísimos colectivos, os que dende a radio, pois dende logo tamén estamos pendentes e damos voz. Claro, eso, a inmediatez e a prontitud que en realidade, pois, a comunicación que se fai precisamente é algo que é agradecido, máis que o propio soldo, que lógicamente hai que pagar o que se fai, pero en realidade, pois esa satisfacción casi persoal de decir, jolín, estiven aquí, atendéronme ben, e eu tamén atendín o que estaban a facer estas persoas, non? Sí, dende logo, a ver, nos o comentamos eu coas miñas compañeras, o comentamos moitas veces, non? Pois que ven, pois dar de visibilidade a este evento que se está organizando, ou esta persoa que mira a ti, pois que traballo fai, contalo, porque vai a facer que ese traballo ou esa iniciativa chegue máis longe. Antes falabas con Ana, creo, da exposición de maquetas de José Martínez Clotet. Bueno, pois na radio estamos insistindo moito esta semana precisamente que non deixen de visitar esta exposición, porque é unha auténtica xoia. Entonces, bueno, esa inmediatez, esa posta en valor do local e contarles o que teñen aquí o Laviño para que non o perdan, dende logo. De verdad que é un placer e é unha honra poder disfrutar coa túa comunicación e coa comunicación que nos estades a dar de ese, bueno, eu fixe un pequeno, quizáis cativo, non? Pero unha pequena descripción coas dúas concelleiras con respecto a esa grande festa de San Telmo do ano 2025, pero que ti tamén axudas a que esa publicación se estenda, non? Claro, nos na radio esta semana, verdade, é que, bueno, hai máis noticias e facemos algunha entrevista máis que non ten que ver coas festas, pero estamos moi centrados nas festas para que, pois, as persoas que nos escoitan a diario, tanto dende Tui como de toda a nosa contorna, claro. Incluso grazas a internet, as persoas que nos escoitan dende fora de Galicia, pois, bueno, aínda que non poden vivir as festas en primeira persoa, sí que saben todo o que está pasando. Entonces, pues bueno, nos a diario estamos conversando cos protagonistas das festas, pois cos grupos de teatro que estrean as súas obras nesta semana do Teatro Amador, co director do conservatorio que nos falou do concerto que tiveron onte, do de hoxe que temos concerto xa no Espazo Feiral con Gifeis, pois esta mañá falamos con él para que nos adiantara e nos convidara a ir a ese concerto donde vai a iniciar a súa primeira xira. E bueno, dende logo, as festas as vivimos e as vivimos radiofónicamente tamén, claro. Sí, e ademais, dades hincapé, ti mesmo preocupaste de buscar pues, a noticia inmediata, non? Porque, por exemplo, me parece que teredes esa intervención musical dun personaxe especial aí dentro de pouco, uns DJs e tamén alguén que despois vai a facer unha xira, non me acordo ahora porque sí, non era xusto este artista, Gifeis, que é un rapaz de 20 poucos anos e bueno, que leva unha carreira artística a verdade e que bueno, maravillosa. Sí. Os convido a que o busquéis por aí en internet, que escoitedes algunha desas cancións porque ten un ritmo moi pegadizo. Ten un tema que eu creo que, bueno, os galegos lle vai a gustar especialmente, que é Miña Rianxeira, que él dedicou a súa avoa, bueno, un tema fermosísimo, pero despois ten un maldito cupido e acaba de presentar aí pouquiño, de lanzar aí 15 días Mi Luna, bueno, pois todo iso o vai a repasar esta noite aquí acompañado pois dunha banda, dun grupo de mariachis, un concerto dende logo, bueno, que estamos desexando ver, esta mañá falábamos con él porque xusto é o inicio da súa primeira xira que o vai levar despois a Latinoamérica. Por eso eu dicía da inmediatez, é dicir que adiantas precisamente algo que vaya a suceder en pouquiñas horas e sí, entonces darlle esa importancia que o estar medianamente lonxe ou nun lugar determinado, pois hasta axuda a que a persoa pois diga, bueno, pois vou coller un medio de comunicación e a chegarme aí polo menos para velo, ou polo menos para escoitar un bocadiño, non? Algo sí, sí. Que importa para que esa comunicación teña éxito tamén, non? Sí, dende logo, creo que, bueno, durante as festas, nós somos unha emisora municipal, durante as festas, durante todo o ano, pues queremos servir de altofalante de todas esas iniciativas que hai, porque é importante dalas a coñecer e que a xente poida participar nas mesmas, que despois ninguén diga, pues, houve un concerto, pero non sabía que había, non, entre todos os medios publicitarios que hai, a radio tamén serve de ese altofalante para que ninguén perda nada de toda a senda que temos a diario, tanto en Tui como na comarca. Bueno, eu non falei coas concelleras con respecto a esas festas tradicionais en Galicia que teñen moito que ver coas verbenas, non? A verbenas que acompañadas de grandes orquestas. Me parece que estaban os Players, os Satélites anunciados, non? Sí, sí, e tamén hai outra orquesta que Cubo, que ten un escenario, creo que era o maior de Europa, non sei se segue sendo, pero a temporada pasada o anunciaban como o maior de Europa. Mañá teremos precisamente coa Orquestra Claxon a primeira das verbenas na Rúa Compostela, e logo na xornada do sábado estará Olympus e despois ese festival de DJs que tiben mencionabas. O domingo teremos a Los Players e tamén esa Orquestra Cubo, que é unha orquesta ademais con vinculación con Tui, que ten ese gran escenario, e o luns no fin de festa teremos a Los Satélites, bueno, para despedir a festa por todo o alto, como ben se merece. Claro, bueno, festa que despois remata con eses fogos piromusicais, non? Que é dicir, fogos acompañados de música, non? Exactamente, sí. Temos aquí o Paseo da Corredoira e hai unha glorieta, e dende aí temos os xardíns, que dende onde se tiran eses fogos, dende aí se escoita a música que se reproduce, bueno, pois acompasada pois con ese espectáculo de luz para pechar as festas de San Telmo o luns á noite, xa unha vez rematou a procesión, que é outro deses eventos moi destacados das festas, porque temos que decir que a procesión de San Telmo, eu creo que, polo menos na comarca, é a máis numerosa. Sí. En canto a imaxes que participan na mesma, porque veñen pois todas as imaxes dos santos ou das virxes que están nas distintas parroquias tudenses, tamén nas distintas igrexas, e ademais que conta con moita representación, porque institucionalmente se convida ás autoridades de todo o partido xudicial, dos concellos que conforman o partido xudicial de Tui, pero hai tamén autoridades militares, autoridades religiosas, adoita a participar nesta procesión o bispo da diocese, e despois moitísima xente que participa na procesión ou que se dá cita nas rúas de Tui por onde transcorre, porque fai un percorrido aínda, bueno, polo centro urbano importante, que se dá cita nesas rúas para presenciar o paso da procesión de San Telmo. Faise casi ben nocturno, non? Comeza a última hora da tarde. Sí, comeza ás 9 da noite, cando sae da procesión. Ademais, un momento que todas as persoas, e sobre todo os devotos de San Telmo, viven con gran emoción. Cando San Telmo sae dende o pórtico da catedral, comeza ese percorrido, ata que despois de pasar todas as rúas de Tui, volvo outra vez á Praza de San Fernando, é unha praza ampla, as pés da catedral, e, bueno, nese momento se realizan unha serie de ofrendas ao santo, adoita aí tocar a banda de música da Escola Naval Militar de Marín, tamén cantan os coros locais, que o himno a San Telmo, que ten o seu propio himno, e despois hai ese momento donde San Telmo novamente, no carro, donde vai a imaxe, volva a entrar na catedral, e, bueno, son así como dous momentos pois moi destacados e moi emotivos e emocionantes. Solemnes, a verdade que un actos que teñen moito que ver pois con esa tradición popular que bueno, como ti dis, é numerosísima, non? Que non somente se é da cidade, sino que dos concellos de arredor de Portugal tamén achéganse aí, non? Sí, a verdade que, bueno, eu creo que o luns de San Telmo na cidade se congregan moitísimas persoas, non só de Tui, o luns aquí será festivo local, pero tamén nos concellos do arredor, onde non é festivo, ou de moito máis que do arredor, diría da provincia, e tiven dis do norte de Portugal, que xa chegan pois a cidade ao longo de toda a xornada, dende primeira hora coa concentración cabalar, a disfrutar de todo que está previsto, dende logo xa por último a participar ou a ver o paso da procesión de San Telmo. Sí, coincidindo coa concentración cabalar, esquecime de comentar cos concelleres o desfile de exaltación do traxe tradicional, que por certo ten xa moitísima tradición, ten moitísimo arraigo precisamente en Tui, non? Sí, é un desfile que se realiza polas rúas do centro urbano e, ademais, esta semana, aquí non lo contaba unha persoa da Asociación do Traxe de Tui, desfile exaltación do traxe tradicional, non só do traxe tradicional de Tui, senón que pode participar nese desfile calquera persoa cun traxe tradicional, pois pode levar o de Tui. Hai moitas persoas que se visten co traxe de Tui para participar nese desfile, pero tamén de outros puntos de Galicia, ou mesmo outros traxes tradicionais, pois, por exemplo, en algún ano teñen participado ranchos folclóricos de Portugal. Se trata da posta en valor, pois, desta vestimenta tan característica que temos e que forma parte tamén da nosa cultura tradicional. Entonces se realiza todo un paseo polo centro urbano ata a catedral. Aí na catedral se fai unha pequena ofrenda a San Telmo, comeza a misa, hai persoas que se quedan pois a celebración eucarística e outras que simplemente participan no desfile, que son dous cosas, digamos, que non van que non é obrigatorio participar nas dúas, cada un pois eso pode quedar ou pode participar solo no desfile. E dende logo sí que nos últimos anos vemos como máis persoas van participando, incluso co traxe de Tui, cada vez vemos como máis persoas, tanto pequenos e pequenas como maiores, que locen ese traxe de Tui tan fermoso. É un traxe que ademais ten, digo eu, que debe ter ten un valor extraordinario. Algúns das persoas que o lucen, pois non lle dan, non dicen vale tanto, vale cuánto, non. Ten un valor casi pois especialmente persoal, non? É dicir, eu comprabacho por 1000 euros, non, casi ben heredano, algunhas persoas heredanos e outras pois remendan un pouquiño ou amañan un pouquiño máis. Van confeccionando eso. Porque claro, elaborar toda esta vestimenta pois moitas veces dun valor económicamente en tempo, entonces ano a ano se van realizando as distintas pezas. Hai o bordado a aire, pois, toda esa pasamanería que moitas veces pois empezas co que sería solo pois o mellor unha tira, despois lle van incorporando debuxos e ti ben decías, traxes herdados incluso, claro, de nais a fillas ou de aboas a netas, claro, incluso. Sí, entonces sí, claro, locen con orgullo as pequenas e os pequenos pois ese traxe que era da súa nai, que xa a súa nai foi aí 20 ou 30 anos no desfile, ou que incluso o fixera a súa aboa ou lucir a súa aboa, e o mellor non o traxe completo, pero si sí algunha das pezas que van aí lucindo e que teñen, ti ben o decías, un valor incalculable, bueno, pois por todo, por ese sentimento que leva, despois, bueno, pois por esa tradición que atesoura cada peza do traxe. Un valor económico incalculable, porque en realidad, pois eso, como que decimos, que ben herdado, pois lóxicamente, algúns hasta poñenlle pasamanería especial, e outros levan xoias incorporadas, o sea que eses traxes son eso, verdadeiras xoias, non? Sí, sí, dende logo, e ademais, bueno, vemos que son realmente, hai persoas que teñen ata máis dun traxe, que teñen o traxe de gala, que lucen habitualmente, pois, o día da procesión, pero mellor, se están algún grupo folclórico, teñen tamén outras vestimentas tradicionais, entonces dices, bueno, pois eu este ano vou a ir co traxe de faena, ou vou a por este outro traxe e deixo de gala para a procesión, ou me poño os dous días o traxe de gala, sí. Bueno, Betty, é un placer e unha honra. De verdade que te agradecemos moitísimo que nos fixeras tanto para que os nosos escoitantes galegos do Mediterráneo souberan algo máis de esa grande festa de San Telmo en Tui, os días tan importantes desde o 19 hasta o 28, que disfrutedes deles, que sigades tendo moito éxito. Pronto nos veremos. Eso mismo digo, reitero a invitación que facía aí un ratiño a concelleira, que estades convidados os nosos estudos da Radio Municipal de Tui, para dende Tui facer radio tamén cara a Cataluña. Moi ben, moitísimas grazas, unha aperta grande. Volvo a felicitarte por a túa responsabilidade tan importante de levar adiante esa Radio Municipal de Tui. Moitas grazas. Hasta logo. Thank you. deixar de sorrir, on de sèrbores falen, arrugues calen, per entendre-ho tens que ser d'aquí. Non poden arder, solpores dourados que veo guardados dunha negra sombra. Se bailan este que bailas, se zoan este que zoas, no fondo da miña alma, miña saudade te se enamora. Se bailan este que bailas, se zoan este que zoas, se cantan este que cantas, se choran este que choras. Yeah. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra. Con David García. Radio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Bueno, queridos ointes, estamos casi finalizando o programa, pero ainda tiñamos previsto outro convidado para despois, para estes minutiños que nos quedan de radio. Tiñamos previsto falar co forno de leña máis antigo de España, o segundo forno máis antigo de España en activo, que está en Betanzos, na Coruña, chamase Panadería Ravizas. O forno de pedra de cantería e combustión de leña foi construído no século XVI, elaborando todo a man. Os produtos estrella son o pan, a empanada, ademais de exquisitas exquisiteces de bollería como croissant e bizcochos e empanadas, lóxicamente, como que dixen antes un momentinho. A verdade é que non podemos contactar, parece ser que teñen algún problema quizás familiar ou atender a outros medios seguro, porque acaban de recibir un premio precisamente ali en Coruña no foro gastronómico, e entonces pues eu quería facernos eco dese traballo que están a realizar, porque un forno construído no século XVI, pois forno moruno ou de lanzadera, que ten nada menos que 4,75 metros de diámetro, un forno de leña de carballo de grande categoría, ¿no? Bueno, pues eso, falar con eles sería unha honra e un placer poder comentar con eles. E que Betanzos non é somente, en Betanzos non somente se disfruta e se degusta esa tortilla tan famosa, senón que tamén teñen un pan de primeira calidade que se elabora ali. E me parece que hai outro forno pertiño deles, que tamén ten moita antiguidade. Bueno, pois a verdade é que queríamos falar con Manolo, pero non é posible. Intentarémolo en uns minutiños, aínda que sea pequena a conversa que teñamos con eles, pero que queremos felicitalos bueno, pois parece ser que este forno que foi heredado do seu avó no ano 1940, pois seguro que terá moitísimas anécdotas interesantes e importantes que dicirnos. Vamos a continuar con un bocadiño máis de música e voltaremos a intentar comunicar con eles. Vamos alá, con música, sí. Sei tú cala pandeireta, que celebran un santo, que reza non sei quen é. Diz que Jana non sei canto, o que reza non sei quen é. Diz que Jana non sei canto. Señores, que cabalo máis bonito, pra que dixan os señores, que cabalo máis bonito. Ai la la. Cadramos veñes e todo o mundo rexura, e a cubiza que nos teñes, e todo o mundo rexura, e a cubiza que nos teñes. Ai la la la la la. Bueno, pois parece ser que a comunicación con Galicia pois é un bocadiño difícil, non podemos contactar coa persona responsable, que é Manuel, da panadería, como lle dixen fai un momento, a panadería Rabizas, ali en Betanzos. Pois queríaslles comentar cousas interesantes con respecto a esta panadería, unha panadería que, como acabo de dicir, ven de recibir no Foro Gastronómico da Coruña un recente recoñecemento para as 8 panaderías históricas de España, e todo eso que eles elaboran ali faise a man. Tanto para particulares como para locales da hostelería de Betanzos é unha honra e un prazer. Din eles que fan de todo a man, pésase, boléase, traballanse como co artesa, cos caixóns de madeira, onde reposa a masa e vai todo ao forno. Así detalla precisamente Manolo, que é o que comenta as cousas que realizan ali. As fermentacións son moi longas e o amasado tamén é prolongado. Únese isto a que traballan pois con masas de moitísima hidratación nunha baixa temperatura de 90% de humidade aproximadamente. Cando sai o pan do forno, pois sai moi brillante, conta o propio Manuel Santos, que engade que cando está a máxima temperatura ao forno pode chegar a alcanzar nada menos que 350 ou 400 grados. Logo, a chama que vaise convertindo en brasa, e explica este pandeiro que bromea co que creceu encima da amasora, parece ser que él sempre estivo pendente deso, herdado dos seus pais, dos seus avós e dos seus pais, realizan moitísimos traballos no inverno, nada menos que elaboran 200 kilos de pan diario, e aproximadamente unhas 6 empanadas tamén mínimas diarias, pero o domingo despachan nada menos que entre 20 e 30 empanadas, moita bollería e 300 kilos de pan. Son unha especie, din eles, son unha especie a extinguir, posto que levan moitísimo tempo facendo ese traballo manual como panadeiros, están en Galicia e gusta esa profesión, pero son, din eles, di que ten data de caducidade. desde roscas a bolas, pasando por barras do país, chapatas e pan de centeo, hasta chegar ao pan integral con ou sin sal, eso o que despachan na súa panadería. A bollería tamén elaboran cousos, traballos especiais no forno, que detallan moitísimo o traballo que realizan con respecto aos croissants, as tartas de améndoas e bizcochos de yogur e mazá. Un traballo que queríamos destacar con Manuel, pero no, ao parecer pois non está accesible. O que queremos é que estes minutiños finais poidan ser agradables para todos vosotros, volvemos a ofrecerles outro bocadiño máis de música. Parece ser que temos dificultades de comunicación, pero bueno, non vos preocupedes, que a comunicación e o noso traballo consiste en que teñan agradable esta emisión radiofónica en galego, e poñemos de máis musiquiña. Vamos a ver. Tuve tu verde sol, tuve tu verde sol, quien dibujo en tu cara, tuve tu verde sol, quien dibujo en tu cara, tuve tu verde sol. Le llaman el artista y de los santos. Ni la policía, que ni la policía, ni la policía, de donde soy flamenca, ay, vivo ahí arriba. Y lo importante es que llegue y se siente con un acento potente. Canto pa' fulminar todos los males. Dicen que hasta el pelo espanta. Qué bendición de licor. Pa' suavizar la garganta, pa' ablandar el corazón. Falta la que más me encanta con su vacío de sillón. Cuando la fiesta se alarga. Que cante la gaita, que cante la gaita. Bueno, tivemos sorte. A verdade é que por algunhas circunstancias non pudemos conectar antes con Manuel, pero damoslle benvida, agradecémoslle moitísimo que nos atenda. Manuel da panadería Rabizas en Betanzos. Moi boa tarde, Manuel. Hola, boas tardes, Cataluña. Moitas gracias por atendernos. Moitas felicitacións por ese grande homenaxe que vos fixeron aí precisamente no Fórum Gastronómico da Coruña, non? Que... Sí, moitas gracias polo reconocimiento, gracias. Un reconocimiento dunha panadería construída no século XVI, a segunda máis antiga de España, non? Sí, exactamente. Bueno, eso, según os registros do noso cronista oficial do pueblo, de José Raimundo Núñez Lendoiro, por un libro que editou de las panaderías y las taunas de Betanzos en el siglo XVI, pues sí, según él, por los estudios que fixo, somos a segunda panadería más antiga, pero en activo. Ah, claro. Se supone, vamos a ver, hay que especificar esto, somos a segunda panadería más antigua en activo. Hay otras panaderías, parece ser, que hubo en Toledo, por la zona de Teruel, y luego en Sevilla, que había algunas más antiguas, pero que deixaron de funcionar. Ajá. O tema é que a nosa leva desde 1640 sempre traballando. Ese é o reconocimiento. Moi ben, moi ben. Bueno, o sea, ti herdes dos teus avós, moito máis atrás, quizás, ese traballo escravo, por así dicilo, porque tens que levantarte moi cedo ou casi non acostarte, non? Non deitarte para poder... Pois pues mira, precisamente estaba de... que xa ben o fío que me estabas intentando vos contratar comigo, e que xa estaba chegando da panadería, e precisamente que o móvil se me quedou xa na casa, no domicilio particular, hasta que cheguei a casa e vin a chamada ahora, e que veño precisamente deixar o traballo de mañá preparado. Caray, bueno. Bueno, agradecerche moitísimo que nos atendas. Volvo a repetir, felicitacións. Non somente es porque por ese recoñecemento, sino tamén por o traballo que estades a facer. Eu creo que coido que, bueno, Betanzos coñécese por esa famosa por la tortilla, pero o pan que servides é un pan de primeira calidade, ademais de grande solicitude, non? Me parece que teño... Leín aí nas redes que despachades nada menos que 200 ou 300 kilos. Sí, para o horno do, bueno, o forno que temos, un forno de pedra, de cantería, de bóveda de radio refractario fijo, de pedra, máis fijo, que non é giratorio, o sea, sí. Como cortían os romanos e os griegos, exactamente igual, o mismo tipo de tecnología, sin hornilla, de combustión directa dentro do forno, a plataforma do forno. Claro. É verdad que elaborar esa cantidad de pan diario, eso é un milagro. Un traballo fondo, bueno, de grande dedicación. É dicir, porque ti mamáchelo de pequeniño, non? Porque si non... Sí, eso... como dixen na entrevista, que precisamente que mamara de pequeño é que nací na panadería. Claro, claro. Justo donde está ahora, antes había unha vivienda encima da panadería, depois reformouse, é que justo donde estaba na amasadora, miña nai ese día, cando nací, tuvo que levantarse a traballar. Caray. Sorpresas da vida. Caray. Entraron os dolores de parto e unha fina panadería, unha amasadora. Carai. Bueno, pois non la boa. Bueno, volvo a repetirche os meus parabéns, porque volvo a repetir que non é porque recoñezan esa antiguidade, senón tamén recoñezan o vosso traballo que ten moitísima calidade, un pan que quizás os teus fillos ou alguén podía montar unha pequena páxina e hasta distribuílo online, quizás por... Sí, pero non esa non sabía. Claro, claro. Non sabía contacto directo co cliente diario, claro, do povo. Claro. Sí. Non estamos sabía de facer, o sea, pouca produción, porque estamos limitados precisamente por a capacidade física do forno, porque non damos, non claro, da máis. Claro, claro, claro. Non da máis, por moito que non é un chicle que estire, non da máis. Non... A producción que temos diaria é que dá. Podemos tirarnos un poquinho máis no verano, pero claro, a base de botar horas e horas e forzar o forno, de cada... Cosa non é que ten o forno, tampouco é como para pedirlle pelas formas, non sabe? Non sí, podemos sí, forzarlo sí. Moito máis alá. A producción é moi limitada. Limitada, pero que con unha amplitude extraordinaria, posto que lín que tiña 4 metros e pico de circunferencia, sí, claro, moi grande, non? Traballamos, si ten un diámetro de fondo de 4,75, ten unha bóveda que no cumio ten un 10 metros de alto, é bastante alta, pois consume moita leña, é unha bóveda moi pelín, debía ser un pequeno máis baixa, pero bueno, pero sí, estamos limitados por la superficie que temos de cocción. Claro, bueno, pero que non somente entregades pan, senón tamén empanadas, e algúns que outros doces, sí, non? Sí, o sea, como calquer panadería tradicional de Galicia, que facemos pan, empanadas e bollería tradicional. Uh-huh. Non facemos eso, sino non facemos pastelería. Sí, sí. Nos con pastelería, como non temos capacidade de frío, que claro, somos unha panadería moi pequeniña, claro, ao non ter frío, pois pues, non nos metemos en pastelería, non facemos cremas, non queremos tener problemas con nosos clientes, uh-huh, daquela nos limitamos pan, empanadas e bollería. O sea, todo tipo de bollería, cocida dentro do forno. Claro. Tarta. Digo, los de pastelería non tiramos a pastelería. A tarta de amendoa, sí, non? Yo, yo bizcocho de... A tarta de amendoa é un telo que mazado, de bollería, non é pastelería. Por sí, exactamente, sí, sí. Además, facemos outra cousa, que coñemos a tradicións que había no noso povo do convento das Agustinas, cando elas nos servían o que eran as obleas, que son as obleas que eran as hostias da comunión. Sí, sí. E fallaron, e nos traían a almendra. Eso foi se perderlo, pero nos recuperamos e temos, vendemos os amendoados en petazos tamén, das madres agustinas. Muy ben, pero facemos a nosa panadería. Fantástico, fantástico. Bueno, eu acórdome de cativo ali na aldea que cando viña unha festa grande, pois levaban ali tamén o cabrito para que yo asaran, pero que sí, tamén nos digamos de sí, ¿no? Pero caray. Eso pero, pola semana, fines de semana, a xente que nos quere traer circunstancial. Uno lo carga directamente, que é unha con asado, que é un pernil de porco, sí. Nos traen costillas, nos traen cordero, nos traen cosa, calquer tipo de asado, sin ningún problema. Circunstancial, claro, claro. Hacemos hasta pescado, besugos, lubinas, o que nos traigan, pero hacemos todo tipo de... Todo que pode ir ao horno nun asador, sin ningún problema. E eso, bueno, maravilla, non? A verdade é que ese forno mantén a temperatura e, lóxicamente, pois eso... O que dices que mantén a temperatura, como facemos de combustión interna ou non ten hornillo, sempre temos unha brasa de reserva no forno que mantén a temperatura. Sempre hai un mínimo de 150, 160 grados dentro do forno, sempre. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, de verdade que é un placer e unha honra volver a felicitarte. Por certo, esa tortilla de Betanzos hai que acompañala con pan, e ese pan de ten que ser da panadería, logo. Aproveito a ocasión que ti me brindas ahora precisamente para decir a todo o mundo, e máis son mes clientes, sí, sí. Precisamente Betanzos, son os clientes que son campeones de España, vayas por donde vayas, participaron todos os campeonatos, recordades que cando vayan os campeonatos, é que cal é a mellor parella, cando un se casa, cal é a mellor parella que hai. Claro. Cando vas a un campeonato de tortillas, si non auntas ese huevo esparramado de tortilla, ti estilo Betanzos, como vimos Castelas, estilo Betanzos. Si la untas con un poco de pan, la metes en la gorxa con un poquillo de pan, no estaba nada. Claro, claro. A mi compañero de viaje que puede ser un poco de pan de rabia. Claro, y entonces eso tienen que ponerlo en valor, es decir, que se claro, que... siempre decimos a nuestros clientes, bueno, por no hacer publicidad o los que somos campeones de España. Claro, claro. Pues soy digo, pero bueno, que se me dice, joder, pero botades una vaca, a ver que va a ser un campeonato. Dice con mi acompañante que es un poco de pan, que vos servimos todos los días, el mismo pan, que vos servimos a vos. Exactamente. Pues es exactamente, hay que decir a tortilla campeona de España, que debe tanto, pero acompañada con pan de revizas. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por tu llegada. Bueno, hombre, es que es lógico, ¿no? Además, pan de revizas porque ademais ten esa solera da antiguidade, e ademais tradición que ti herdas dos teus antecesores, non? Que me brindas a ocasión para darme eso, que o reconocimiento que tuveron meus antergos, xa desde meu abuelo que empezou de empleado na panadería, con seu patrón, como se falaba antes, o patrón de Xollo Forno. Meu abuelo tinha unha familia numerosa que tinha moitos fillos que criar, daquela, claro. Quedaba él, pues yo he dicho que no, que lo llevo a panadería en 1940, mi abuelo. Después fíxense no se cargo de meus tíos, llegó a migración, me echaron mis tíos a panadería y fíxense no se cargo de mi nai y más de mi tía. El reconocimiento a mi nai y mi tía porque es que sin él no hubiéramos sido nada. Es un placer, es una honra, de verdad. Es un reconocimiento a gente que nos precedeu, como siempre. Como claro, siempre. Claro que sí. Y somos que merecen todo mérito, son de ellas. No simplemente repetimos como quienes fíxeron. O podemos mejorar un poquillo, quitar de aquí de un poco la pero é que seguimos facendo o que se fixo, como digo, xa, pero de tempos inmemoriais. Tradicional. O forno é o forno que hai, non hai outro. A forma de traballar é a mesma. Podes cambiar un tipo de técnicas, un pelín de unha cousa ou de outra, pero é que se moves un palillo, é que se cae o castillo. Claro, claro. Lógicamente, bueno, e na cuestión de continuidade, seguro tes previsto que alguén da familia ou... Está moi complicada. Está complicada, claro. Digo, está moi complicada. Sabes como dicía un día o meu maestro, precisamente aproveito para darlle publicidade a José Luis Viño, sí, de Panadería de Pando 3, o meu mestre, que decía, vos facedes panadería histórica. Claro, igual claro, que, claro, igual claro. Que a xente da Ribeira Sacra que fai viña histórica, ou viticultura histórica, nos faremos panadería histórica, isto se acaba. Claro. Temos fechas de cantidad posta. Bueno. Me parece que en revistas isto, ou moito que vai cambiar a cousa, ou ten fecha de cocina. Vaya, por Dios. Bueno, é unha pena, pero... Sí, unha lástima, non? Bueno, pero ti... Os mudaron, os temos cambiaron... Pero ti estás satisfeito dese traballo e sí, en realidade pues, o que importa é eso, dar a coñecer pues, ese labor importantísimo que estás a herdar e poñer en valor que, lóxicamente, toda a xente ten que sentirse satisfeito cada vez que compra un pan de rabizas. De verdade que, para min, é un placer e unha honra felicitarte... continuaremos noutro momento que teñas algunha novidade para poder darlle a coñecer a todos os nosos ointes. Agradecerche moitísimo a conversa, aínda que sea cativa, que xa che mandarei o audio para que teñas ti constancia del, vale? Pois pues, moitas gracias a vos, simplemente por darnos esta forma de expresión e edución para outra xente que non os conozca, e de sempre, moitas gracias e saúde e terra. Hasta logo, Manuel, unha aperta. Que me di que teño pena, que me di que teño pena, eu teño. E así despedimos o programa de hoxe, queridos ointes, galegos novais para todos vosotros, ata o vindeiro xoves á mesma hora. Que pase unha feliz semana.